To jest klasyk, rap miejski, Maola Tyron to dla was chłopaki i dla waszych dziewczyn. Każdy z was kiedyś zapomni, jak będzie miał rodzina, a te chwile nam przypomni rap. Jak kafar, tu każdy wers jest jak pomnik, weź posłuchaj, to jest rap 100%. Choć nie każdy godny by tego słuchać, ale daję ci to, weź to ocen. Ty pedale, coś mówiłeś, że to rap nie na poziomie, kurwa, weź to doceń. Najpierw zapraszasz nas, mówisz, że nas wydasz. Słuchasz temat zbyt wulgarny, ale ta historia jest prawdziwa. Weź się zrywaj, po chuj ta intryga. My chcemy tylko nagrywać i wydawać to. Mamy kurwa dobry przekaz, chcemy ludziom go pokazać. Chcemy grać koncerty, ja kocham to, kocham funky. Coś mówiłeś o komercji, chłopak? Przez te parę lat zarobiłem na tym może ze trzy bańki. Ta, te dzieciaki wolą planty, wiem, bo już w tym robiłem. Wolą z internetu płytę bez pudełka i okładki. Coraz gorzej, ten rap tu idzie, mam takie marzenie, że ten zły okres minie, choć małe nadzieje, to wiesz, moje serce jeszcze dla rapu bije. Słyszałem, coś mówiłeś o nas, kurwa. Maola jedzie na fejmie, brata Iron podrabia Nuna, na jakim fejmie? Słyszałeś mnie na paru płytach, weź nie słuchaj, co mówi internet, tylko ulica, weź. Nic złego nie mów o tych bitach po tym. Nawet na forum chłopaku, żeś nie zaistniał, nie. Weź, najpierw popróbuj w domu, bo tylko marzysz, takiego brzmienia nie osiągniesz. Nawet za kaj, jakbyś robił latami, to nie zrobisz takich bębnów, wiesz. Jesteś kurwa tu, na za niskim szczeblu, to jest przebój, nie dyskotek, tylko tych osiedli. Posłuchaj, okaż nam szacunek, spróbuj docenić, uwierz. Też ci dam szacunek, wpadnij na koncert, podnieś te ręce w górę, uwierz. Tak.